Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scoasă dar, scoasă iubire de oameni, întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, nenedeșa noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Partenie al Lampsacului, Sfântul Cuvios Luca, Glicherii Mărturisitorul, și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților drepți, o Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, greu este a grăi de Dumnezeu într-o lume ce tinde spre descreștinare și mai ales despre gingășiile mântuirii omului. Cauza tuturor fărădălegilor, maica lor a păcatelor, am putea să spunem că este mândria. Pentru aceasta și Sfinții Părinți au ales această Evanghelie, înainte de Postul Mare, ca să pricepem frumusețea smereniei vis-a-vis de urâțenia mândriei. Marele între Sfinți Ioan Gură de Aur spunea așa, să ne imaginăm două trăsuri, frumos împodobite. În una se urcă dreptatea și mândria, iar în cealaltă păcatul și smerenia. Indiscutabil, cea de-a doua, care transportă păcatul și smerenia, va ajunge prima. Să comentăm și să vedem de ce este acest lucru atât de măreț. Îl vedem pe Dumnezeu venind din înaltul cerului, împărat al cerului și al pământului. Ziditorul tuturor făpturilor se smerește și se face om ca noi. Smerenia Domnului nu rămâne numai la faptul că vine și se întrupează. Trăiește ca un om, este ocărât ca un om. Nu pentru faptul că era plin de fără de legi, ci pentru faptul că ne iubea pe noi și trebuia să scoată fără de legea oamenilor, că păcatul din oameni se războiește cu dreptatea. Deci Hristos a venit Adam fără de păcat, căutând să-i îndrepteze pe toți oamenii din cărările fără de legilor. Și datorită acestui impact izbitor, cum îl vedem în zilele noastre cotidiene, Domnul avea să fie ocărât și în final smerit, lăsându-se smerit, adică omorât. În pilda de astăzi, atât de scurtă, dar plină de conținut, arată evanghelistul doi oameni care se urcă în biserică, unul fariseu și altul vameș. Îl vedem pe fariseu cum se roagă. Mulțumesc-ți, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, răpitori, prea curvari, și întorcându-și ochii peste umăr, ca acest vameș, care acela, având mustări de conștiință pentru faptele lui, nu cuteza să se depărteze de la ușa bisericii spre Sfântul Altar. Nici măcar ochii nu îi ridica, ci își bătea pieptul cu pumnul, ca și cum și-ar fi trezit inima din adormire, și zicea: milostiv fii mie, Doamne, mie păcătosul. Iar Mântuitorul, prin Evanghelistul, concluzionează mărăția rugăciunii dintre cei doi. Cel din urmă, iată, a devenit cel din tâi, și cel din tâi, cel de pe urmă. Iubiți credincioși, smerenia o putem vedea în două lucruri. Una, când te ești păcătos și te smerești, dar cea mai frumoasă este când nu ai greșit și te smerești. Te smerești în fața acelora care se războiesc cu Dumnezeu, cu curăția și cu dreptatea. Și ca să înțelegem aceste lucruri atât de gingașe, aș vrea să mergem mână-mână prin viețile sfinților și să găsim ceva frumos. Un oarecarele tată rămas văduv și având o fiică, și fiind foarte bun creștin, s-a gândit să plece la mănăstire. Fiica lui nu era mare, doar vreo 10-12 ani, iar ea, auzind sfatul tatălui ei, a început să plângă, zicând: tată, cui mă lași? Iar el s-a gândit: te voi da la rude, dar nu te gândești că eu voi crește fără tată și fără mamă? Eu propun să mă iei cu tine. Fiica mea, nu te pot lua în mănăstire de bărbați. Iar ea, deși era copilă, a dat dovadă de mare înțelepciune și a spus așa: tată, eu am să mă îmbrac ca un băiat și am să stau cu tine. Dar tu gândește-te că vei crește și în mănăstire trebuie să te comporți ca un bărbat. Și-au purces amândoi la drum, ducându-se într-o mănăstire. Acea copilă s-a îmbrăcat ca un băiat și a crescut în mănăstire, slujind lui Dumnezeu în cea mai mare curăție și demnitate. Deși fața ei era frumoasă, nu se putea trăda că umbla mai mult îmbodolită la față și totodată spunea că este fame. Majoritatea credeți că știți ce este un fame. A venit vremea și tatăl ei a murit. Acest călugăr mergea la câmp cu ceilalți călugări și lucrurile.